موضع السكون موضع السكون قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر دمال دير كي أجرون أما السكون فيكون علامة للجزم دمال السكون olur علامة للجزم في الفعل فعل دمه هنا çıxdı اسم وحرف aydındır Əl-mudari deməklə çıxdı nə? Əmrlə madi. Əhsən. Sahih il-axır deməklə çıxdı mu'təll-axır. Axır illəli olanlar. Əlif-vaviyyə ilə qurtaranlar. Həmçinin Şeyx Hüseymin Əcrumi əşərh eləyərkən deyir ki, həmçinin yaxşı idi ki, deyərdi ki, qeyr-məbni. Sahih il-axırdan sonra deyərdi ki, qeyr-məbni. Qeyr-l-məbni. Yəni ki, nun-tukid və yaxud da bu cür, məsəl üçün, sözün sonuna qoşulanlar olmasın. Tokid və yaxud da nun tokid, nun nisva bu cürlər olmasın. Çünki onda nə olur? Məbni olur söz. Ona görə də acırım yaxşı idi ki, deyərdi ki, əmməs sükunu fəyəkunu aləmətən il-cəzmi fil-fi'li il-mudariyə əs-sahiyyə il-axiri qeyr-l-məbni. Qeyr-l-məbni. Və əqulu lis-sükuni mövdiyun vahidun. Yəkunu fihi aləmətən alə ənəl kəlimətə məczumətun. Aydındır. Sükunun bircə mövzusu var. Oradakı o nə olur? Əlamət olur ki, söz nədir? Məczumdur. Yəni, cəzmlənmişdir. Və həzəl mövdu'u huvəl fi'lül mudari'u. Sahihül əxər. Və qeyr məbni. Və mənə qovnuhu sahihül əxər ənə əxirəhu ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء إلا حرف لا يشتم ومثال الفعل المضارع صحيح الآخر يلعب وينجح ويسافر ويعد ويسأل فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليد ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا بشيء ولم يسأل بكر الأستاذ فكل من هذه الأفعال مجزوم لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه aydındır bu sözlərin hamısının qarşısına nə gəlib ləm gəlib və ləm gəlib deyə nə olub məczum olubdu söz cəzmlənib və alamətu cəzmihi əs-sukunu cəzmin əlaməti nədir sukun sözün axırındakı sukun və kullu vahidin من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. عندنا مواضع الحذف